بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، جانا تو درس التنقلية تلزغمزة كوسياننا أما تلسوم بهذه إصحاح baadhi ya maandishi yaliyokuja katika kitabu cha Taurat, ama yaliyokuja katika baadhi ya vitabu vilivyoandikwa na Musa kama wanavyodai Mayahudi. Nao tuliona zile asfar al-khamsa, asfar al-khamsa wanazitegemea Mayahudi. Na tukafika katika kumzungumzia mtu mmoja ambaye anaitwa Bukhtonsar. Anayebaye huyo Bukhtonsar ndiye ambaye alikuwa ni mmoja katika wafalme katika uongozi na utawala wa Babil. Sasa huo Bukhtonsar yasemekana, bali maulama akhtalafu wa mkhtalifiana maulama zama ambazo walikuwa huyo Bukhtonsar. Baadhi ya wanazuoni wakasema Bukhtonsar alikuwa kabla al-Masih alayhi salam, lakini Bukhtonsar ni katika viongozi ambao waliweza kutawala ulimwengu mashariki na magharibi, na alikuwa na nguvu na pawa huyu Bukhtonsar. Akaweza kuingia katika baadhi ya nchi kama vile Dimishq, na wale watu wa Dimishq wakaomba sulhu kwa Bukhtonsar kwa sababu alikuwa na nguvu na jeshi kubwa Bukhtonsar. Sasa huyu Bukhtonsar ndiye ambaye alichoma Taurat. Bukhtonsar ndiye ambaye alichoma Taurat. Kwa hiyo toka zama za Bukhtonsar kuchomwa Taurat, ikawa Taurat iliyokuwa baada ya Bukhtonsar sio Taurat ya iliyoteremshwa kwa Nabillah Musa alayhi salam. Walidhalika ta'yin mata alikuwa huyu Bukhtonsar kuna khilaf baina ahli al-ilm. Kuna wengine wasema kuwa alikuwa baada ya Musa alayhi salam, lakini wengine wasema hakuwa baada ya Musa, lakini alikuwa kabla al-Masih alayhi salam. Na Sheikh Abdul Qadir Shibatul Hamd akagusia kitu katika hayo mambo, na Sheikh ametaja maandishi mengine ambayo yamekuja katika fasl as-sabi' منه أنه كتب لهم هذه الشريعة بأمر أرتحششة يقوى هي سفر أما هي في كتاب في لانديك وكو أمر يهوي أرتحششة هوي ندو لانديك ملك فارس أما هوي كيونغوزي الذي أذن لبني إسرائيل بالعودة إلى أورشليم ambaye yeye ndo aliwapatia idhini hawa bani Israel warudi Yerusalemu. Na hii na wallahu aalam, lakini ni zama ile ambayo walifarikiana ama walitawanyika Mayahudi. Sasa yeye akawaruhusu Mayahudi kurudi wapi? Yerusalemu. Yerusalemu ni Jerusalem. Yerusalemu ni Jerusalem. Waqad amara hadha al-malik bi an tuqama shari'atuhum wa shari'atuhu. وجاء في هذا السفر أن عزرا قد هيئ قلبه لطلب شريعة الرب. نيمكوجا يا كتكهي سفر أو كتكهي سفر قم بعزرا دي أمباي أمي أندا ميواكي ككبال الشريعة يا مولا والعمل بها نكويتن دي أكازي وليعلم إسرائيل فريضة وقضاه نا وتنبوي وانا وإسرائيل fariza na utekelezaji wa hizi ibada. Fatabayana bidhalika, ikabainika katika maneno hayo, anna at-taurat allati inda ahli al-kitab, ya kuwa hii taurat ambayo iko kwa Mayahudi, qad kutibat ba'da as-sabi fi 'adi urtahashashata, imeandikwa baada ya sabi. Sabi ni mateko yaliyofanyika Sabi Babil, ambayo yule mfalme Babil ambaye aliteka baadhi ya Mayahudi. Hapo ndio iliandikwa Taura, ambaye alikuwa ni Malik Faris, walidhalika jaat fiha alfaz kathira babilia. Kwa hivyo zilikuja matamshi ambayo yalikuwa ni matamshi ya babilia. Wanahnu almuslimina naataqid, hizi zilikuwa ni baadhi ya itiqad ambazo wanaitakidi yale yaliyoandikwa katika hizi sifar. Lakini asema wanahnu almuslimina naataqid anna at-taurata lam tuharraf tahrifan kulliya, na sisi waislamu tunaitakidi, na haya ndio muhimu zaidi, sisi waislamu tunaitakidi ya kuwa hii Taura haikuchafuliwa na kupinduliwa moja kwa moja. Wa inna ma waqa at-tahrif fi ba'd alfadhiha, lakini ilipatikana tahrif, kuchafuliwa na kugeuzwa katika baadhi ya matamshi. Wa anna ba'd al-ahkam allati shar'aha Allah li bani Israil fi at-Tawra lam tubaddal, na kuna baadhi ya ahkamu ambazo ziko katika Taura hazijabadilishwa. Kuna baadhi ya ahkamu ambazo ziko kwenye Taura hazikubadilishwa. Karajmi sunat wal qisas, wal qisas, kama vile kuwatupia mawe wazinifu na qisas. Wa in kana al-yahuda qad inharafu an al-amal bi hadhihi al-ahkam, licha ya mayahudi kupindua kuzitendea kazi ahkam hizi, fabaddalu ar-rajm, wakabadilisha ar-rajm bitaswidi wajhi zani wa tashhirihi. Kwa mayahudi mtu akizini, na hiyo rajm iko katika Taura, na wao wadai ya kuwa wao ni wafuasi wa nabillahi Musa, na Musa alayhi salam ndio aliyopewa Taura. Lakini wakifika katika aya zinazoeleza kuhusiana na zina, mzinifu aliyozini ambaye ni muhsin, ambaye tayari mtu ameoa ama ametangulia kuoa kwa nikahi sahih, mtu huyu anatakikana apigwe mawe. Hukumu hiyo iliyokuwa katika Taura mayahudi wanaipindua. Badala yake wasema vipi? Wasema fabaddalu rajma bitaswidi wajhi zani wa tashhirihi, wakabadilisha rajm ikawa mtu akizini hapigwi tena mawe mpaka kufa, la bali humtia weusi kwenye uso wake na kumtangaza, yani upitwa kwa watu tu, mzinifu mzinifu mzinifu mzinifu, amepekwa vitu vyeusi vyeusi. Zamani kulikuwa kuna ada zafanyika, sijui kama baadhi ya ndugu wanzidiriki, mtoto akijikojolea kitandani kishakuwa kama umri wa miaka 10 hivi, akijikojolea aimbiwa nyimbo, halafu iwapewa kwa makaa, halafu iwatembezwa barabarani, watu wote wajua ule kikojozi. Sasa na wao mzinifu alikuwa akimfanya kama vile kikojozi, mzinifu ambaye ameoa anafanywa kama vile kikojozi, yani kwa huo istilahi ya watu walivyokuwa wakieleza. Nasema wakadhalika baadhi sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kad baqit fi at-Tawrah, vile vile baadhi ya sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam zimebaki katika Taura. Wa in hawala al-yahuda kitman kulla sifatin tadullu alayhi sallallahu alaihi wasallam, na wanajaribu mayahudi kuzificha kila sifa zilizopatikana katika Taura zikimsifu nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa lihadha al-ma'na, kwa maana hiyo يطلب الله من بني إسرائيل العمل بالتوراة وتحكيمها, الله نواتك بني إسرائيل وانا وإسرائيل وتنديه كازي توراة نواجي حكوم كوبيتيا توراة, إذ أن هذا موافق لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم, يقوى توراة إن وافقيانا نكيل الشقو جناشو متوم محمد صلى الله عليه وسلم. ونعتقد ناتون يتكيدي anna min at-tahrifi, katika mambo ambayo yamepinduliwa, iddiaahum anna al-Uzaira ibn Allah, iddiaahum anna al-Uzaira ibn Allah, wao mayahudi wanadai ya kuwa Uzair ni mtoto wa Mungu au ni mtoto wa Allah, kama vile Catholic ama wa Kristo wanavodai ya kuwa Yesu ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa Allah. Sasa waqaulihim, na maneno yao wakisema laisa alaina fil ummiyina sabilun, Na si mashaka au si shida kwetu sisi, ma asabna min amwali al-arab halalun lana. Aya hii iliteremka kwa Mayahud wakizungumzia kuhusiana na kuchukua mali za Waarabu. Wakasema laysa, Allah azza wa jalla akasema laysa alaina, kwa Mayahudi akizungumza Allah azza wa jalla ala lisani, wasema laysa alaina fil ummiyina sabil. Sisi hatuna makosa kuchukua katika mali ya al-ummiyin. Ni nani ummiyin? Tutakuja kuona huko mbele. Al-ummiyin man ambaye si Yahudi. Kila ambaye si Yahudi basi ni ummi. Walidhalika baadhi, kama anavyosema Tabari, baadhi ya mufassirun wasema laysa alaina fil ummiyin ay man huwa ghayra al-yahudi, ambaye si Yahudi. Baadhi ya maulama wakasema amwalul arab. Kwa hiyo wao wanaona si makosa kuchukua mali za Waarabu, kwa sababu wanaitakidi kuwa mali za Waarabu ni mali za halali kwao. Kwa kadhalika ma wasafu bihi ba'dhu al-anbiya, na katika uchafu zaidi wa Mayahudi waliwasifu baadhi ya mitume kwa sifa chafu chafu, na hizo ndiyo itikadi za Mayahudi ila kiyami saa. Wakadai kawasihim li Yaqubi annahu sara ar-rab, wadai ya kuwa Yaqub alishindana na Mola. Musara ni nini? Musara ni waitaje mieleka. Sasa wadai ya kuwa Yaqub alipigana mieleka na Mola. Pia wakadhikrihim anna Luta shariba al-khamr wa zana bibnatayhi ba'da najatihi ila jabal Sughar, wakawasihim li Daud bi annahu qabbah fi aini ar-rab ila ghairi dhalik wallahu a'lam. Haya yote ni mambo machafu ambao Mayahudi wanaitakidi kwa mitume wa Allah azza wa jalla. Katika uchafu mwingine wanadai ya kuwa Lut, nabillahi Lut, alikunywa tembo na akazini na watoto wake mabinti zake wawili, baada ya Allah kumnusuru kutoka katika jabali la Sughar. Na pia wakisifu Daudu kwamba yeye qabaha aynu rabbi la ghairi dhalika, yani maneno machafu machafu wanawasifu mitume wa Allah. At-tilmud ni nini? Tilmud taarif maana fi al-arabia an-nizam. Tilmud ni kitab, wa huwa kitabu fiqh al-yahudi. Hii kitabu kwa lugha ya Kiarabu maana yake ni nizam, nacho ni kitabu cha fiqh ya Mayahudi. Masala ya ahkam na sheria ya Mayahudi iko katika kitabu hichi cha At-Talmud. Wayatakawanu min majmu'atin min ta'alimi allati qarrara ahbaru al-yahud sharhan lit-Tawrat, na inakusanya majmu'i ya mafundisho ambayo wameyapitisha wanachuoni wa Kiyahudi, ambayo yanaelezea na yanafasiri Tawrat na yanatoa istimbat min usuliha, yanatoa istimbat katika zile asili zake. Wakadi yukhalif baadha nususi Taura, na inaweza ikakhalifu baadhi ya nususi za Taura. Yani aya katika Taura zungumzia hivi, ikaja aya katika Talmud ikafasiri ile aya katika Taura tafsiri tofauti na ile ambayo imekuja katika nini, katika Taura. Yani Taura ikazungumzia aya fulani, Talmud ikaja ikafasiri ile aya, lakini inafasiri vizuri zaidi kuliko aya ya Taura. Aya ya Taura ni aya ya Allah wanavyodai wao. Yani aya ya Taura taban ni aya ya Allah, na maneno ya Allah, lakini wao wakija na Talmud wanafasiri kama sharhi sasa. Lakini sharhi hiyo huenda ikawa nzuri kuliko hata ile maneno ya Allah. Hii ni njia ya kupindua na kufanya tahrifu. وقد يخالف بعض نصوص التوراة وهو مقسم إلى كتابين. نهينا غوانيو katika vitabu viwili min al-qarn al-hadi ashar. Nayo ni Talmud Urushlim. Ni Talmud. Talmud ziko aina mbili. Kuna Talmud ya Urushlim ambapo ni Talmud ya Jerusalem. Ya pili ni Talmud Babil. Na hii Babil saa wakati wa sasa ilikuwa inajulikana kama Junub Baghdad halia. Babil ni sehemu za Iraq, ambazo sahihi ni upande wa kusini wa Baghdad, ambao Baghdad ni mji mkuu wa wapi, wa Iraq. Kwa hiyo Talmud ya vitabu hivi viwili ambavyo walikuwa kibitumia Mayahudi, Talmud Yerushalayim wa Talmud Babil, walakin ta'ifat al-yahud al-qarra'ina la yakhda'una li ahkam at-Talmud mudda'ina annahum ahraru al-fikr fi sharh at-Tawrah. Lakini baadhi ya makundi katika Mayahudi hawakubali zile sheria zilizokuja katika Talmud, kwa sababu wasema hii ni sharhi. Talmud ni sharhi, kwa hiyo hawakubali hii iliyokuja kwenye Talmud, kwa sababu sema ni sharhi, na sisi ni watu tuna akili na tuko huru ya kufikiria tunachotaka, kwa hiyo hatuwezi kukubali aliyokuja kwenye nini, kwenye Talmud. Mabadi ya Talmud, yale mafunzo ya Talmud. Yakulu Talmud, na hii ni Sheikh ametaja kama mabadi, lakini ndio baadhi ya itikadati wanazoitakidi Mayahudi. Asema yaqulu at-Talmud innal yahuda ahabbu ila Allahi min al-malaika. Mayahudi wapendwa na Allah zaidi kuliko Allah anavyopenda malaika. Talmud yasema ya kuwa Mayahudi wapendwa zaidi na Allah kuliko Allah anavyopenda malaika. Wa annahu min unsuri Allahi kalwalad min unsuri abihi, na wao wametokamana na nasabu ya Allah, wametokamana na nasabu ya Allah kama vile mtoto anavyotokamana na nasabu ya nani, ya baba yake. Wa man yasfa'u al-yahuda kama man yasfa'u Allah, na yote mwenye kumpiga Yahudi, safa ni kupiga bidharb bibatni al-kaf, yote mwenye kumpiga Yahudi kama anampiga kofi Allah. Mtu akimpiga Yahudi, basi Mayahudi waitakidi ni kama amempiga kofi nani, Allah azza wa jalla. Wal maut jazaan lil umami idha dharaba al yahud, kifo ni malipo ya umami. Umami ni nani? Al umami inda al yahud yutlaqu ala kulli man laysa bi yahudi. Al-umami kwa Mayahudi wanadai ya kuwa kila ambaye si Myahudi basi anaitwa umami. Kila ambaye si Myahudi anaitwa nani? Umami. Sasa wasema Mayahudi na wadai Mayahudi katika itikadi zao chafu walizokuwa nazo ya kuwa mtu asema wal mautu jazaa lil umami idha dharaba al yahudi. Mauti ni malipo ya yule ambaye atakempiga Myahudi. Yaani akatoka mtu ambaye si Myahudi akampiga Yahudi, basi jaza yake na malipo yake kwa Mayahudi ni kuuliwa na kuuawa. Fannasu indahum qisman yahudun wa umamiyun, wao wamewagawanya watu katika makundi mawili, kuna Mayahudi na kuna al-umamiyun. Kwa hiyo sisi tusiokuwa Mayahudi sote sisi ni umami, sawa ni Waislamu wasiokuwa Waislamu, wote wanasema ni umami. Tumeelewana? Sasa yoyote ambaye si Myahudi akampiga ambaye ni Myahudi, basi jaza yake na malipo yake ni nini? Ni kuuawa. Walaula al-yahud lartafa'at al-barakatu min al-ard, astaghfirullah. Wasema lau kama si Mayahudi basi baraka ingeondoka katika ardhi kama ingekuwa si Mayahudi. Wahtajabat ash-shams, na kama si Mayahudi basi jua lingejificha lisengechomoza jua. Wanqata al-matar, na mvua ingekatika. Haya, hizi ni itikadi aitakidi mwanadamu ya kuwa kama si Mayahudi basi baraka isingepatikana katika ardhi. Na ndio maana ukiangalia maana kusuri ya Uislamu leo katika mji wa Filistin na matatizo yaliyoingia kwa Uislamu, lakini Mayahudi miaka mingi sana wamekuwa wakiwadhulumu Waislamu waliokuwa Filistin. Na ndio maana Myahudi hata kukamata mtoto mdogo na kumuua, kumchoma mtoto mdogo, basi anaona hiyo ni kujikurubisha kwa Mola na kwa Allah azza wa jalla. Kwa hiyo katika watu wana nyoyo ngumu ni Mayahudi, na nyoyo zao mbovu sana Mayahudi. Sasa Muislamu atakana awe na tahadhari kubwa sana na Mayahudi. Yaani ukisikia mtu ni Myahudi, basi kuwa na tahadhari kubwa sana, kwa sababu ni watu wa ovu, wa ovu, wa ovu. Kwa hiyo sema walaula al-yahud, na kama si Mayahud la shafaati al-baraka, ingeondoka baraka katika ardhi, wahtajabati shamsu, na pia jua lingejificha, yani jua lisengechomoza, wanqata al-matar, na pia mvua ingekatika. Wal-yahud yufadhiluna al-umamiyina kama yufadhilu al-insan al-bahima. Wao Mayahudi wakimuona alokuwa si Myahudi humfadhilisha sawa sawa na mnyama, sawa sawa kiona ambaye si Myahudi wao huona sawa sawa wameona mnyama. Kwa hiyo leo ajabu ya baadhi ya watu, kama anavyodai baadhi ya watu ambao wametoka katika jadda na njia barabara ya sawa sawa. Wengine wanadai Uislamu aslan, kama kuna makala ilikuwa ikienezwa karibuni hapa, Jufri alikuwa akisema katika sauti yake, Jufri akisema inni uhibbul yahuda, mimi nawapenda Mayahudi. Sasa yeye anasema anawapenda Mayahudi, Mayahudi wamuona kama wamemuona ng'ombe wakimuona Jufri, na Jufri asema mimi nawapenda Mayahudi, lakini Mayahudi itikadi yao wakimuona Jufri kama wamemuona ng'ombe ama muona mbuzi hivyo. Lakini Jufri adai awapenda Mayahudi kwa sababu ya kutafuta kitu katika dunia. Kwa hiyo yote ambaye atakwambia anawapenda Mayahudi, basi umwambie ah, wewe wapenda Mayahudi, basi wewe ng'ombe wa Mayahudi. Manake Mayahudi hawezi kupenda, labda wewe kukupenda kwao ni kama wanavyompenda ng'ombe. Walumamiyuna, angalia subhanallah, angalia walumamiyuna jamian, hawa umamiyun wote ni kilabun, sisi sote ni mbwa, wakhanazir, na nguruwe. Alumamiyuna jamian wote, hemu laba turudie watu wasikie vizuri. Alumami inda al-yahud, umami kwa Mayahudi, yutlaku ala kulli man laysa biyahudi, hutajwa kwa kila ambaye si Myahudi. Fannasu indahum qismani, watu kwa Mayahudi wako grupu mbili peke yake, hazizidi grupu mbili, yahudun wa umamiyun, Mayahud na umamiyun. Sasa wasemu wal umamiyun jami'an kilabun wa khanazir, ndio mmoja katika watu alikuwa kidai, asema kuna mmoja katika wa mawaziri wakubwa, waziri mkuu wa Israel, mmoja katika nchi ya Mayahudi, alikuwa waziri mkuu, sijui anaitwaje jina lake, Netanyahu, mmoja katika watu akawa anasema, nadhani si Muislamu, si Muislamu, Allahu alam, sikumbuki, lakini alikuwa anasema mbwa wa Netanyahu ni bora si kuliko nini. Maneno haya yalikuwa kienezo sana, Myahudi asema mbwa wake ni bora. Alisema mbwa wake ni bora, yeye mwenyewe ndo alisema, anasema si mbwa wake ni bora kuliko Waislamu, ama mbwa wake ni bora kuliko hata nini, kuliko hata dini. Yani alikashifu upande wa dini ya Kiislamu kwa kutumia mbwa wake. Sasa wao wanaona sisi jamii, sisi wote ni mbwa wa khanazir. Hizi ni baadhi itikadi, na inshallah kesho tutataja itikadi nyingine zilizobakia za Mayahudi, ili tujue shari ya hao watu na wana uadui kiasi gani dhidi yetu, bali wana takhsisi ya uadui kwa Uislamu. Kwa hiyo haingii Myahudi katika ardhi isipokuwa atafanya fasadi. Makusudio ya kuyasoma haya yote ni Waislamu ama watu wawe na tahadhari na Mayahudi, kwa sababu vile walivyovibeba katika vifua vyao si wanadamu tena, hakuna wanadamu. dini hawana taban, lakini hata ule insania wao hawana insania. Vipi katika insania utasema kuwa mwanadamu ni mbwa na mwanadamu ni bora kuliko mbwa? Sasa vipi utasema kuwa yeye ni mbwa na vipi utasema kuwa yeye ni nguruwe? Naye ni mwanadamu, na yeye unaitakidi waona ni mwanadamu, ana akili mbwa ana akili, anazungumza mbwa zungumzi, lakini vipi utaitakidi kuwa yeye ni mbwa? Na bali bado huku mbele utakuja kuona tabali ni bora kuliko mbwa, yani mbwa ni bora kuliko huyo ambaye si Myahudi. Kwa hiyo ni kama dini yao ni dini ya watu maalum. Kwa ukimsikia mtu anajiita yeye ni Myahudi, basi amekosa nafasi katika dini ya Mayahudi. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.